NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Niet alleen CZ, VGZ, Mens is een Zilveren Kruis, maar alle zorgverzekeraars stoppen de samenwerking met Comet. Ze zeggen dat de commerciële huisartsenketen zich niet aan zijn verplichtingen heeft gehouden. Voor 50.000 patiënten van Comet wordt een oplossing gezocht. De enige tegenkandidaat van Mark Rutte voor het leiderschap van de NAVO, de Roemeense president Johannes, heeft zich teruggetrokken. En nu is de weg vrij voor Rutte om Jens Stoltenberg op te volgen als secretaris-generaal. In de hoorzitting met nieuwe kabinetsleden heeft Eppo Bruins verzekerd dat hij zich de komende tijd wil inzetten voor het opleiden van vakmensen. Bruins wordt minister van Onderwijs. En ook later vandaag komt nog een aantal kandidaat-bewindslieden langs. En Stonehenge, de wereldberoemde steencirkel in Engeland, is niet beschadigd door een actie van klimaatactivisten gistermiddag. Die spoten oranje verf op het eeuwenoude monument. Sindsdien, inmiddels, is Stonehenge weer schoon. ANWB Verkeersinformatie. Het is al behoorlijk druk, 160 kilometer file staat er. De meeste vertraging is er op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Budel en knooppunt Leenderheide, namelijk 40 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech. Op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt Amstel is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht richting Den Haag. Vanaf Zeeburg kost je dat een kwartier. En er is een ongeluk gebeurd op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk. Alle rijstroken zijn inmiddels vrij, maar vanaf knooppunt Grijshoort sta je nog wel 35 minuten in de file. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij Half Uur Economie op NPO Radio 1. Vanaf 2026 gaan langstudeerders per jaar 3000 euro extra collegegeld betalen. Dat staat in de plannen van het nieuwe kabinet, daar is niet iedereen het natuurlijk mee eens. Soms heb je gewoon omstandigheden dat je gewoon wat langer studeert. Het is toch vet naaiend dat je daar dan ook nog weer extra voor moet betalen. Ja, je maakt al zoveel kosten en dan komt er ook nog weer 3000 euro boete bij. Ja, rot op. Ja, ik wilde er al doorheen gaan. Ik vroeg me af, is deze maatregel inderdaad vetnaaiend voor studenten? Of kan het wel degelijk helpen om sneller al die vacatures in Nederland te vervullen? Dat zometeen. Geld of je leven? Eerst de Nederlandse gemeenten. Die zitten flink in financiële problemen. Of sterker nog, komen in financiële problemen. Als het nieuwe kabinet niet ingrijpt, ontstaat er een grote financiële ramp. Waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Nederlandse Gemeenten vandaag. Die nu al spreekt van horrorbegrotingen. En dus moet er bezuinigd worden. Maar ja, dat gaat niet zonder pijn, vertellen deze wethouders. Een bibliotheek, die moet misschien dicht. Of een zwembad. Of het onderwerp van de afgelopen verkiezingen, bestaanszekerheid. Daar zal je in gesnoeid mogelijkerwijs moeten gaan worden. Geld wat naar het onderhoud van wegen gaat, is ook belangrijk. Geld wat naar schoolgebouwen gaat, is ook belangrijk. Handhavers op straat, is ook belangrijk. Of je moet zeggen, ja, we gaan gewoon wat minder zorg verlenen. Dat kan natuurlijk ook. Ik ga erover praten met Leonard Geluk, algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Meneer Geluk, goedemiddag. Fijn dat u er bent. Goedemiddag. U bent ook wethouder geweest. Hoe makkelijk is dat eigenlijk, bezuinigen? Heel ingewikkeld. Zeker als het gaat om dit soort enorme bedragen. We hebben het over 2 à 3 miljard voor alle gemeenten bij elkaar. Nou ja, de gemeenten besteden ongeveer kleine 70 miljard. Dan kun je zeggen, ja, dat valt mee. Dat is een paar procent. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar wat gemeenten echt kunnen. De keuzeruimte die gemeenten hebben, hè, waar ze uit moeten kiezen. Hè, dat bleek net ook uit het verhaal van verschillende wethouders. Mm-hmm. Ja, dan heb je het over ongeveer 20-25% van de totale vrije ruimte van gemeenten. En dat is enorm veel geld. Ja, u noemt al een aantal dingen. De bedragen, vrije ruimte, komen we wel eventjes op. Maar hebben echt alle gemeenten hier last van? Want u was wethouder in Rotterdam ooit. Dat was dus natuurlijk een grote stad. Daar kan je een beetje schuiven zonder dat het misschien heel veel pijn doet. Maar kleinere gemeenten, hebben die hier net zoveel last van? Ja, alle gemeenten hebben hier last van. We hebben in Nederland 342 gemeenten. Het zijn er meer dan 200 die nu zeggen van wij krijgen onze begroting absoluut niet rond. En de gemeenten die dat wel krijgen, krijgen dat net. Dus die hebben net een sluitende begroting. Dus dit is een probleem voor Rotterdam, voor Amsterdam, maar ook voor gemeenten als Stedenbroek en Zeist en heel veel andere. Ja, nu is er wel een meevaller geweest voor de gemeente. Toch in de voorjaarsnota, daar weet u ook, is er volgens mij wel iets van 700 miljoen euro bijgekomen. Of je kan zeggen een bezuiniging teruggedraaid. Weet je welke woorden je eraan geeft. In ieder geval, het had nog erger kunnen zijn. Ja, zo is het leven ook. Het kan altijd nog erger. Deze, wat is teruggedraaid, is een heel fout besluit uit 2015. Toen is gezegd van alle gemeenten kunnen wel fuseren met elkaar. Dan worden ze efficiënter. Wat dat oplevert, die efficiëntiekorting, die halen we al uit het potje. Ja. En dat is teruggedraaid. En terwijl die opschaling, die fusie van gemeenten nooit heeft plaatsgehad, is nu pas die bezuiniging teruggedraaid. Dus dat is niet meer dan rechtvaardig. Maar goed, als je zegt van het ging om 4 miljard, dan is dan 700 miljoen gedempt, dan is dat een slok. Maar toch niet een oplossing voor de totale problematiek van gemeenten. Nou, dat is een flinke slok, hoor, moet ik zeggen. Tenminste, zou ik zeggen. 700 miljoen is een mooie slok, maar er blijft nog een behoorlijk tekort over. En kijk, misschien kan ik vertellen hoe dat gelopen is. Hè? Want het is die gemeente, zo'n lobbyclub, natuurlijk altijd wat te wensen. Hè? En het gaat altijd over geld. Maar het issue is van dat het kabinet, wat nu bijna afscheid neemt, het demissionair kabinet, in 2022 heeft gezegd van, nou gemeente, we hebben echt een hele grote verrassing voor jullie. Jullie mogen meer belasting gaan heffen bij je eigen inwoners. Alleen dat bedrag wat jullie mogen ophalen, hè, we gaan daar voor de wet aanpassen, is ongeveer 3 miljard. En dat geld halen we nu al uit het potje. Alleen vervolgens was er geen politiek draagvlak om die belastingaanpassing te doen. Ja. Waardoor dat nooit is gerealiseerd. Maar die korting is wel blijven staan. En dat is natuurlijk heel onrechtvaardig. Hè, dat er geld is weggehaald met een dekking die nooit is gekomen. En dat gemeenten en eigenlijk inwoners daar nu de dupe van zijn. Ja, eventjes als we willen weten van hoe erg is het nou. Of hoeveel moet er nou bezuinigd worden. Is het goed om even een beetje dat huis uit het boekje van zo'n gemeente om te keren. Welke dossiers kosten het meeste geld bij een gemeente? Ja, op dit moment is het grootste tekort op het domein van de jeugdzorg. Ook het andere zorgdossier, de wet maatschappelijke ondersteuning. Ja, de WMO. De WMO, dat zijn eigenlijk de twee, wat dan heet de bleeders. Hè, de grote overschrijdingen zitten daar. Serieus, noem je dat de bleeders? Voor gemeenten is dat, in financiële zin loop je daarop leeg. Ja. Maatschappelijk neem je verantwoordelijkheid. Het lastige van jeugdzorg is, ik ben wethouder geweest, ook wethouder jeugdzorg in Rotterdam. Dat zijn taken waar je recht op hebt als inwoner. Als je onder de jeugdzorg valt, dan moet je als gemeente dat vergoeden. Nou, in Nederland is dat zo geregeld dat het Rijk dat compenseert. Hè, dus die zorgt ervoor dat dat gemeenten genoeg geld hebben voor de jeugdzorg. Uh-huh. Alleen het probleem nu is, en daarom noem ik het een bleeder. Gemeenten lopen daarop leeg. Dat er geen balans zit tussen wat gemeenten krijgen voor jeugdzorg en wat ze moeten uitgeven op basis van de wet. Ja, maar dat is op zich een bekend verhaal. Daar horen gemeentes al lang over. En toch zegt u vandaag van het is nu echt tijd om die noodklok te luiden. Ja, dit speelt al sinds de decentralisaties van 2015. Ja. En dit is sinds dat moment nog niet opgelost. En daarom blijven wij dat zeggen tot het moment dat het wel opgelost is. En het probleem is dat onvoldoende compensatie voor jeugdzorg nu vanaf het jaar 2026 wordt gekoppeld aan die greep uit de kas gemeentefonds. Ja. Dat bij elkaar maakt dat gemeenten nu spreken over horrorbegrotingen. Ja, dat is de technische achterkant van die medaille. Maar je kan dus ook niet bezuinigen op die dossiers, op WMO, op jeugdzorg. Dat is eigenlijk wat u zegt ook. Dat mag niet. Dat mag niet eens. Oké, welke smaken zijn er dan nog over om als gemeente te besparen? Nou ja, dan is het lastiger. Dan moet je de afweging maken als gemeente dat je bezuinigt op waar je wel op kan bezuinigen. En dan heb je het over je armoedebeleid of over de BOA's, hè, dus de toezichthouders in de publieke ruimte. Of heb je het over de dienstverlening als gemeente, dan heb je het over... Beetje minder snoeien per week of zo? Ik bedoel, dat kan toch ook? Dat kan. Je kan ook zeggen van een beetje minder onderhoud van je bruggen, waardoor daar een groot risico ontstaat. Je kaders, je wegonderhoud. Ja, maar bedoel, meneer de Geluk, kijk, die brug moet je natuurlijk niet gaan doen. Dat zou ik niet aanraden. Zelfs ik zou dat niet aanraden, om daarop te gaan bezuinigen, want dat is gevaarlijk. Maar ik bedoel, ik noem iets minder snoeien. Zijn er echt niet van die maatregelen te nemen die misschien niet heel erg zijn, maar wat wel gewoon geld bespaart? Ja, in de mate van horrorbegrotingen, hè, dus een kwart vrije ruimte, dan heb je het over een kwart minder snoeien. En dat zou je kunnen doen. Maar als je zegt van het wegonderhoud, hè, daar kunnen wij niet op bezuinigen. Die bruggen, die moeten we natuurlijk, die mag niet instorten. Mm. Als je daar niet op kan bezuinigen, dan moet je het ergens anders zoeken. En dan is het bijvoorbeeld het armoedebeleid. Hè, dat je zegt van in een tijd dat we bestaanszekerheid heel erg belangrijk vinden, moeten we de keuze maken als gemeente. En gemeenten staan echt voor die afwisseling. afweging, ja, dat we de doelgroep van armoedebeleid fors moeten inperken, waardoor mensen financieel in de problemen raken. En daarom, ja, is het horrorbegroting. Gemeenten worden voor onmogelijke opgaven gesteld. En ja, daarom is onze oproep richting het kabinet, wat bijna op het bordes staat, van vanaf dag 1 wees je van bewust, ja, regel het goed. Ja, maar dan je kan ook de gemeentelijke belastingen toch wat verhogen. Gaat dat gebeuren? Ja, er zijn een aantal gemeenten die die keuze maken. Maar ja, dat is ook een beperkte optie. Hè. Je kan niet tot het oneindige die belastingen verhogen. Maar er zijn een aantal gemeenten die dat zullen gaan doen. Tegelijkertijd. In orde van grootte, hoeveel procent, weet u dat al? Procenten. Maar kijk, een aantal gemeenten hebben dat afgelopen jaren al gedaan om een begroting op orde te krijgen. En er is het gewoon echt een grens aan datgene wat je redelijkwijs aan je inwoners kan vragen. En eigenlijk is het natuurlijk absurd dat je je inwoners moet laten betalen voor het feit dat het Rijk zijn afspraken niet nakomt en zich niet aan de wet houdt. Ja. Maar daar zit ruimte, er zit een knopje. Tegelijkertijd zegt het nieuwe kabinet van, ja, dat knopje willen we uitzetten. Wij willen afspraken maken dat gemeenten niet meer hun OZB gaan verhogen. Mm-hmm. Zodat die optie ook van tafel is. Dus het wordt voor gemeenten heel erg ingewikkeld gemaakt om een begroting sluitend te krijgen. Ja, dan dat zwembad dus maar sluiten. Nou ja, als je kijkt naar, ja, wat je opties zijn. En heel veel gemeenten maken die afweging. En we hebben natuurlijk veel gesprekken over met gemeenten. Dan is dat inderdaad een heel, ja, heel reële optie. Dat je je sportvoorzieningen, je sporthal, je sportterreinen, je zwembad, je bibliotheek. Ja. Nou, alle voorbeelden zijn genoemd. Dat je dat de enige optie is. Want je kan niet de bijstanduitkering verlagen als gemeente. Mm-hmm. Nou ja, zo heel veel zaken waar gemeenten geld aan uitgeven. Nee. Liggen gewoon vast in de wet. Wil je ook niet. En dus blijven er maar een paar opties over. Ik snap natuurlijk dat u vanuit uw positie aan de poorten van het nieuwe kabinet rammelt, om eens te kijken wat daar nog mogelijk is. Maar is het ook niet zo dat we in een iets andere tijd zijn komen te leven, dat we genoegen moeten nemen, dat elke inwoner en ook elke wethouder financiën genoegen moet nemen met wat minder? Geld is niet meer gratis om te lenen. Nee, daar ben ik het mee eens. Het is ook heel reëel dat als het hele land in een bezuinigingmodus komt en overal wordt bezuinigd, dat gemeenten meedoen. Zo moet het ook zijn. Alleen het lastige hiervan is dat je niet uitkomt met de taken die je wettelijk moet uitvoeren. Ja, ja. En het geld dat je daarvoor krijgt. En dat maakt het onmogelijk. Dus daarom zeggen wij ook tegen het kabinet van of geld erbij. Nou ja, misschien is dat niet in de volle breedte reëel. Nou, dan moet je taken eraf doen. Maar niet allebei. En niet heel veel taken, verplichtingen opleggen aan gemeenten. En tegelijkertijd niet de middelen die daarbij, ja, horen. En nog even dan, welke taken zou u in mindering willen brengen? Nou ja, ik vind, dat zijn dus afwegingen die het kabinet moet maken. Maar als je zegt, u kunt ze wel een suggestie doen? Nou, liever niet. Kijk, ik kan zeggen, tegen de grote uitgaven aan de kant van bijvoorbeeld de wet maatschappelijke ondersteuning. Je kan zeggen, wij gaan minder geld uitgeven in Nederland aan huishoudelijke hulp, aan de thuiszorg, aan de scootmobiel. Alleen dat die afweging moet een landelijke afweging zijn. Omdat als je zegt van, nou, gemeenten gaan er minder aan uitgeven. Je dat moet zien in het licht van wat bijvoorbeeld de verzekeraars doet. Wat aan het ziekenhuis wordt uitgegeven, wat aan de huisartsen wordt uitgegeven. Dus we hebben een minister van zorg nodig die daar een groter verhaal over maakt. Maar in dat grotere verhaal, ja, zou je minder geld aan de WMO uit kunnen geven. En dan, dat zou wel wat opleveren voor die gemeentes. Ja, je zou kunnen zeggen van minder geld aan de huishoudelijke hulp of een, ja, eigen bijdrage in de huishoudelijke hulp. Waardoor niet alleen de gemeente dat betaalt, maar ook mensen zelf. Ja. Dat zijn afwegingen. Maar nogmaals, dat zijn afwegingen die op landelijk niveau moeten worden gemaakt. Nee, precies. Maar u zegt het niet voor niks. Dus u zou er niet heel erg tegen zijn als dat zou gebeuren. Ik noem maar wat. Nou, ik ben er vooral voor dat gemeenten uitkomen. Dat er een balans is tussen het geld wat ze hebben en de taken die ze daarvoor moeten uitvoeren. Ja. En dat is nu niet aan de orde. En de schulden een beetje op laten lopen tot slot als gemeente? Mag dat niet? Nee, dat is het jammere. Rijk kan u wilt doen, graag, hè, in de schulden, begrijp ik. Nou, dus kijk, ik zoek ruimte om onze begroting sluitend te krijgen. En dan kan je natuurlijk best zeggen van een paar, ja, jaar lang heb je een negatieve begroting. Maar dat mogen gemeenten niet. Dus dat is geen optie. U mag niet veel, hè? Nee. Ja. Nou ja, wij het nieuwe kabinet staat voor goed bestuur. Ja. Daar doen wij een beroep op. Hè. Laten we zorgen dat dit land een beetje netjes wordt bestuurd en dat het klopt. Uw oproep is helder. Hartelijk dank voor dit gesprek. Leonard Geluk, algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gaan wij linea recta door naar staartje van de eerste helft. Slovenië, Servië, Suze van Kleef. Ja, 44 minuten gespeeld hier. Leuke wedstrijd. Tempo ligt heel hoog. Het spel golft heen en weer. Beide ploegen krijgen de laatste minuten voldoende kansen. Elsnik van Slovenië schot hard op de paal. De rebound die viel voor de voeten van Šeško, maar die schoot over. Dat was de kans voor Slovenië. En dan een paar minuten later aan de andere kant een kans van Servië. Mitrovic, de doelpuntenmachine van Servië, van dichtbij. Maar daar was Oblak, de grote, lange keeper natuurlijk van Slovenië. De man van Atletico Madrid, het fenomeen op doel van Slovenië die daarvoor lag. En ja, je ziet toch wel dat de aanval van Servië meer moet gaan leveren. Als je kijkt naar die namen, Mitrovic, ik noemde hem al. Hij maakte 58 doelpunten in 92 interlands. Hij moet wel gaan leveren. Vlahovic, nog te weinig gezien. De man van Juventus en eigenlijk ook Tadic. Oud Ajaxiet die heel veel indruk maakte bij Fenerbahçe. Ook hem heb ik nog te weinig gezien. Hij had nog een botsinkje met zijn bondscoach nadat hij na de wedstrijd tegen Engeland, toen hij niet in de basis mocht beginnen, zijn ongenoegen daarover had geuit. Hij zei, de beste spelers moeten spelen. Ik ben de beste speler. Ik ben de aanvoerder. Ik zou moeten spelen. Nou, dat viel natuurlijk niet echt in goede aarde bij de grote baas. Ze hebben een goed gesprek gehad en dus mocht hij vandaag zelfs in de basis beginnen. Servië nu wel eventjes in de aanval over rechts. Sivkovic, die wordt gestuit. Goed verdedigd van Janja, de man die de doelpunt maakte in de eerste wedstrijd van Slovenië. Eindigde in 1-1 tegen Denemarken. 1 punt dus voor Slovenië. Dat was een, nou ja, meevaller. Goed resultaat voor die ploeg. Servië speelde tegen Engeland. Nipt verlies, 1-0 verloren. En dus moet Servië vandaag in die tweede wedstrijd in de speelronde, in de groep C, moet Servië gaan winnen om nog uitzicht te houden dus op die tweede die plek in de volgende ronde. Voorlopig is het dus 0-0 hier. We zijn, 45,5 minuut onderweg. 1 minuut extra speeltijd wordt erbij geteld door de scheidsrechter Kovac, die uit Roemenië komt. Hij heeft nog niet heel erg veel moeite moeten doen. 1 gele kaart is er gevallen. Mladenovic van Servië, die maakte al vroeg een overtreding, kreeg meteen geel. Hij houdt het dus kort tussen Slovenië en Servië. Inmiddels fluit hij ook af voor die eerste helft. Leuke wedstrijd, geen doelpunten. Dankjewel, Suze. Geld of je leven. 3000 euro per jaar, dat gaan studenten straks betalen. Extra betalen als ze langer dan een jaar meer doen over een bachelor- of masterstudie. Als het aan het nieuwe kabinet ligt. Zaterdag protesteert de Landelijke Studentenvakbond tegen die langstudeerboete, zoals het heet. Hogeschooldocent Ruimke Groothuizen vindt dat ook een slecht idee. Schreef het sprookjesboek voor studenten, waarmee ze probeert het taboe op vastlopen in hun studie te doorbreken. Ze is hier en met een van haar studenten, Madike Diedemans. Welkom beiden, fijn dat jullie er zijn. Ruimke Groothuizen, heeft u er zelf ervaring mee met lang studeren, zal ik maar zeggen? Zeg je nou u tegen mij? Ja, sorry. Oké, heel raar. Ik ben student af, toch, inmiddels? Ja, zeker weten. ik heb, over mijn eerste studie 5 jaar gedaan. Toen heb ik nog 1,5 jaar gestudeerd en toen nog een jaar een master. Dus in totaal 7,5 jaar. Dus dat had je geld gekost? Dat had mij waarschijnlijk geld gekost, ja. Als het nieuwe besluit van het nieuwe kabinet ook doorgaat, ja, dat zal wel, staat in de hoofdlijnenakkoord, toch? Ja, ja, ik ben daar wel. Ik heb echt wel goede hoop. Ik zag dat GroenLinks PvdA, die zijn ook een petitie gestart, ja, onder leiding van Luc Stultjens. En ik zag al dat ze iets van 45.000 handtekeningen verzameld hadden. En dan inderdaad met het protest wat aanstaande zaterdag plaats zal vinden. Ja, want u zegt van het is, we moeten dit niet doen, want het is niet eerlijk. Het ligt niet aan de studenten, het ligt eigenlijk aan het onderwijs met zoveel woorden. Ik zal proberen het aan te houden. Je hebt ook geprobeerd dat van binnenuit te veranderen, toch? Ja, zeker. Ja. Ik heb aan de hogeschool waar ik zelf nu doseer, heb ik ook zelf les gehad. En toen kwam ik erachter dat sommige dingen niet helemaal klopten. Wat en toen, niet? Nou, het systeem gewoon soms. Soms ja, is het systeem. Zeker. Ik ga hem verduidelijken. Om een voorbeeld te geven. Ik zie in de hogeschool dat docenten uit het werkveld worden gehaald. Die worden voor een klas gezet. En pas na 1,5 jaar wordt gezegd, nou, nu sta je 1,5 jaar voor de klas. Nu mag je lesbevoegdheid gaan halen. Ja, dat is natuurlijk in 1,5 jaar ga je het onderwijs geven wat je misschien zelf ooit gehad hebt. En dan haal je misschien wel 80 onderwijs naar binnen. Dat is volgens mij systemisch iets wat niet helemaal klopt. En zeker als iemand binnenkomt en bijvoorbeeld meteen mentor of studieloopbaanbegeleider wordt, is dat best wel ingewikkeld. Hoe lang heb je het zelf volgehouden als docent? Ik ben nog steeds docent. Ja, en dat lukt ook aardig. Ja, zeker. Want en krijg je het inmiddels veranderd? Nee. Nee, dit was wel de aanleiding voor het boek. Kan ik dit studentenperspectief eigenlijk een beetje op een ludieke manier escaleren? Mm-hmm. Hoe vaak komt het tegenwoordig voor dat studenten nog langer doen over een studie dan wat ervoor staat? Ja, behoorlijk vaak. Als je kijkt naar de laatste factsheet van de Vereniging van Hogescholen, dan haalt 51,5% van de studenten binnen 5 jaar een diploma. Mm-hmm. En als je kijkt naar bijvoorbeeld 8 jaar, dan gaat het al in de 70%. Dus dat is dus de groep die straks daar last van gaat krijgen. Is dat echt allemaal de schuld van het onderwijs? Nee, ook de politiek natuurlijk. Ah, nee, oké, niet de studenten zelf in ieder geval. Nou ja, nee, dat geloof ik oprecht niet. Nee. Ik denk dat studenten, dit is best wel een ingewikkelde wereld waarin zij leven. Je wordt vrij vroeg natuurlijk al gedwongen, ook op een middelbare school, om keuzes te maken van wat je gaat doen. Nee, ik denk dat we echt als maatschappij, als politiek, als onderwijs kunnen zorgen dat er minder studenten uitvallen. Ja. Eventjes naar jou dan, Marieke Dielemans. Want je hebt een aantal studenten geïnterviewd, hè, Ruimke? Eén daarvan is ben jij, Marieke. Kan je me meenemen, want je hebt ervaring eigenlijk. Nou, je bent niet gestopt met je studie. Het scheelde niet veel. Nee, het scheelde niet veel. Nee, dat klopt. Nee, ja, ik ben als mbo-student ingestroomd op het hbo. En ik kwam er eigenlijk al heel snel achter dat er gewoon heel veel vooroordelen heersten over mij. Omdat je van het mbo instroomde. Omdat ik van het mbo afkwam. En ik ben niet op mijn mondje gevallen. Dus nee. Ik ging de discussie aan en ik zei, ja, luister, jij zegt hier dat mbo-studenten niet heel hard werken voor hun diploma. Ja. Terwijl ik net gewoon 4 jaar heb gebikkeld om dat diploma te halen. Ja. Het ging om een studie communicatie, vormgeving ben jij uiteindelijk gaan doen. Dat deed je toen ook al. Dus je zou zeggen, nou, dat is de opleiding waar je met elkaar kan praten hierover. Maar leidde dat ergens toe? Ja, eigenlijk werd er niet echt over gepraat. Dus ik zat daar eigenlijk met mijn studentcoach en die vroeg eigenlijk niet door. Dus ik zat daar uiteindelijk daar kon niet zoveel veranderd worden. Wat moest er veranderen dan? Nou ja, ik moest mij gezien voelen eigenlijk. Aha. En dat was er gewoon niet. Omdat ik gewoon als moeilijke student en ongemotiveerde student werd weggezet. Terwijl er achter de schermen gewoon allemaal dingen speelden. Ja. En daar werd gewoon niet naar gekeken. Dus wat heb jij gemerkt van wat Ruimke net zegt, van dat systeem werkt niet op de scholen? Nou, je wordt al heel snel als een soort van poppetje naar voren geschoven van, hé, gaan we met studentensupport praten? Terwijl het eigenlijk al begint bij een docentcoach die gewoon interesse toont en vraagt, hé, heb je het eigenlijk wel naar je zin hier? En hoe voel je je daarbij? Dus het stukje mentale gezondheid, daar werd eigenlijk niet heel erg op ingezoomd. Nee. Dus het ging meer om de resultaten die je haalde. Uiteindelijk was er één iemand die jou wel zag, hè, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja, daar zitten we hier aan tafel mee. Ja, precies. Dat is Ruimke. Ja. En zegt dat wat over hoe exceptioneel jij bent, Ruimke? Of zegt dat wat over jouw collega's? Of is dit dan, met alle respect, een momentopname? Wat er kan bij sommige studenten gebeuren? Hoe moet ik dit zien? Ja, ik denk, ik ontmoet ongelooflijk veel collega's die echt heel veel hart hebben voor studenten. En dat echt wel zien en echt wel doorvragen. Misschien wat mij tekent is dat ik mezelf als student ook niet gezien heb gevoeld. Dus voor mij zit er altijd een extra focus in om goed op te letten. Wat voor signalen zie ik bij een student? Maar wat ik zei, wat misschien systemisch ook gewoon niet klopt, is dat natuurlijk heel veel van mijn collega's ook overlopen van het werk. We hebben het ook heel weinig over docentenwelzijn in een organisatie. Omdat er tekort is aan docenten bijvoorbeeld? Omdat er tekort is, omdat de werkdruk vrij hoog is. Ja. Of zo ervaren wordt door heel veel mensen. Ja, als iemand zelf al overloopt, kun je dan echt ook de studenten zien? Dat vind ik ook wel een wezenlijke vraag. Ja, en ik zit ook even te denken aan mijn eigen studententijd. Dan werd er ook altijd gehamerd op eigen verantwoordelijkheid. Je moest ook, het is hier geen school meer, werd dan gezegd. Je moet ook zelf aan de bak. Hoe verhoudt zich dat met dit verhaal? Kortom, mag je ook meer van studenten zelf verwachten daarin? Ik denk dat het onderwijs, en zeker het onderwijs waar we naartoe gaan, steeds meer eigenlijk de bal bij de studenten legt. Veel meer toch vraaggestuurd onderwijs gaat worden. Maar dat betekent wel dat degene die voor een klas staat een andere rol krijgt, mm-hmm, dan de docent die alleen maar staat te doseren, zijn koffertje pakt en de klas uitloopt. Dat vraagt om bijvoorbeeld professionalisering van docenten op coaching. Ja, Madike, heb jij ooit gedacht van ja, ik moet er zelf ook iets meer aan doen? Even kortere bocht formuleerd hoor, maar ja, natuurlijk. Ja, ik ben mij er heel bewust van dat je op een hbo-opleiding zit. Dus dat je wel mag verwachten dat je volwassen bent en zelf die verantwoordelijkheid kan nemen. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment loop je gewoon tegen een schoolsysteem aan, in mijn geval. En is dat alleen een schoolsysteem, Ruimke, of is dat ook, werkt dat ook nog door daarna? Want die studenten die stromen ook de arbeidsmarkt op. Ja, zeker. Het is een school, misschien ook wel gewoon een maatschappelijk probleem. Wat ik vaak zie bij studenten is dat ze ook vertellen, nou, hebben ze heel veel tijd besteed om een studiekeuze te maken, met ouders naar open dagen geweest. En dan zitten ze er en dan hebben ze het eigenlijk helemaal niet naar hun zin. En dan zit er een soort schaamte en dat gaat dan weer isoleren, zeker na corona. En dan komt het ook niet op de eettafel, wordt het niet besproken. En ik denk dat het ook wel gaat over een maatschappelijk probleem, waarin je ziet dat dit soort dingen gewoon niet besproken worden. En namelijk? Hoe het met iemand gaat. Ja. Dat is denk ik de vraag die er altijd onder zit. Ja, de studenten die het dan wel redden, die komen ook met dat gevoel die arbeidsmarkt op. Ja, en afhankelijk natuurlijk van welke studie en hoe goed je begeleid bent. Ik zie ook studenten die van hun opleiding afkomen, soms bij creatieve opleidingen, die echt het gevoel hebben, ik ben hier nog niet klaar voor. Ja. En vervolgens een heel ander carrièrepad bewandelen dan waarvoor ze studeren. Vandaag is in ieder geval de nieuwe minister van Onderwijs aan de tand gevoeld in de Tweede Kamer. Hij moet voor jullie aan de bak. En neem ik aan, die langstudeerboete moet er sowieso af, zeggen jullie allebei. Zeker weten, ja, dat gaat niet bijdragen aan minder prestatiedruk. Ik dank jullie beiden zeer voor jullie komst. Ruimke Groothuizen en student Madike, mag ik wel zeggen. Dank, tot zover ook Geld of je leven. Zometeen op deze zender. Eén vandaag, dan ook vast en zeker meer over die hoorzitting in de Tweede Kamer van kandidaat bewindspersonen. Fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. Marianne de Laat wordt de nieuwe directeur van het instituut dat dankzij J.J. Voskuil beroemd is geworden als het bureau. Het Meertens Instituut. Ze komt als taalschat het opnieuw uitgegeven boek van Edgar Cayro, Kopzorg. Teun met een H zal er zijn. Die klinkt zo. René Appel bespreekt de TNA van zangeres Vrouwkje. KRO NCRV, de taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. De beste last-minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Maak je klaar voor een lange zomer met Mr. Marvis. In onze collectie vind je perfecte shorts, stijlvolle broeken en zomerse tops. Dit is het moment om jouw look een boost te geven. Play every day met Mr. Marvis. Shop de volledige collectie nu op mrmarvis.com. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Van Barsten. Oh, go! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking met een hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs.